Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz yedi büyük günahtan kaçınmak. Günahlar ikiye ayrılıyor. Günah-ı sagair deniyor, küçük günahlar. Diğerleri de günah-ı kebair deniyor, büyük günahlar. Günah-ı sagair olanlar, küçük günahlar, onlar daha kolay affoluyorlar, daha kolayca. Yani namaz açtığında affoluyor bunlara böylece. Günah-ı kebair ise özel tevbe işi günah-ı kebair. Günah-ı kebair de bunlar tabii çok yedidir bunlar sayısı. Ancak hadis-i şerifte yedisi burada buyuruluyor burada, yedisi. Günahların ne olduğunu burada anlayamayız bize. Allah korusun, eğer bir insan tevbesiz artıya giderse, iş orada zor muhteremler böyle. Ölümü zor, kabir zor, her günahı yılan gibi ona salacaklar. Mahşerde zor, sırat köprüsünde daha zor muhteremler böyle. Bunun için buna kaçınma gerekiyor bunlardan. Eğer böyle bir şey olmuşsa da, dünyada tevbe istiğfar gerekiyor bunlardan. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz Hazreti Buhari, Müslim, Evdat, Nisai'de. İçtenebi sever mübukat buyuruyor. İçtenebu içtinap ediniz. İçtinap. İçtinap cenp kökündeki cenp. Cüm nun be cenp. Şimdi yan demektir. İçtirap, iftar babana geliyor. Şöyle yan yan kaçınız bebe. Yan yan kaçınız. Bir insan eğer arkasında tehlike yoksa kişi orada rahatça gider. Ama bir tehlike varsa kişi yan yan bakar şöyle demeler. Mesela örnek verelim, aburum bir köpek. Bir kurt köpeğe. Saldırıyor. Havlıyor, öyle tehlikeli bir av kurt köpeğe. Kişinin av yanına geçerken, kişi yan yan bakarım böyle, arkamda geliyor mu acaba böyle? Bakarım o tarafa böyle. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri, burada bu kelimeyi kullanıyor. İçtinap kullanıyor böyle. Yani büyük günahlardan, bunlardan yan yan kaçınız böyle. Es-seba yedi, el-mubikatta insana helak edici. Helak edin insanı böyle. Allah insanı mahveden insanı ve kaçınız böyle. Kalu dedi ki sahabeler ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü ve mahvinde nedir bunlar şimdi? Bunu sahabeler. Peygamberimizin eğitim sistemi yani bu şekilde böylece. Böyle önce bir söz ortaya atar. Dikkatleri çeker, sonra bunu sahabeler sorarlar, onlar bunu açıklar bunlara böyle. Kale, burada Aleyhisselam Hazretleri, eşşirki billah, birinci en büyük günah, günahlarında büyüğü, Allah Celle Celaluhu, şirk, ortak koşmak. Şirk, şerikten geliyor, ortak anlamına geliyor. Allah Celle Celaluhu ortak koşmak. Bunu açıklayalım bunları inşallah şimdi. Döneceğim tekrar. İkincisi ve sihri sihir yapmak, büyü yapmak. Büyü yapmak. Bakınız bu ayet hadis-i şerifte Allah Celle Celaluhu şirk koşmaktan sonra bu geliyor böyle. Büyücülük yapmak. Üçüncüsü, vakatın nefsi, insan öldürmek. El haramallahu illa bil hakkı. Allah'ın haram kıldığı bir şeyi öldürmek, ancak hakkı ile, mesela savaşta gibi böyle, öldürebiliyor. Ve ekli riba, faiz almak, faiz yemek, faiz vermek, yani faizcilik yapmak, bakınız. Yedi bir günaha giriyor böyle. Yani adam öldürmekten sonra, katilden sonra Faizcili geliyor, faizcili geliyor böyle. Ve iklim mal yetimi, yetim malını yemek. Yetim malını yemek. Çok tehlikeli muhtemelen. Çok da yetim malını böyle, yetim malı. Yani kardeşler de olsa, mesela bir kişinin babası ölür de, abi, ablalar olabilir, ufak çocuktur böyle. O mal ortaktır, müşterektir mal böyle. Yani çok dikkat etmek gerekiyor. Ve tebelliyeme zahfi, bir de savaş anında düşmandan kaçmak. Bir günah oluyor böyle. Bir insan savaş anında düşmandan kaçtı mı ne oluyor? Bozguna sebep olur kişi böyle. Ve kâsî muhsenâtil, müminâtil, gâfilâti. Bir de mümine bir kadın, kötülükten haberi yok kadın, iffetli bir kadını iftira etmek böyle. Zina suçuyla böylece. Gelelim inşallah bunların şimdi açıklamasına, ayrıntıya. Birincisi, Allah Celle Celaluhu şirk koşmak. Allah şirk koşan ne denir? Müşrik. Müşrik denir muhtemelen. Müşrik. Allah şirk koşan. İnkar edene denir kafir. Kafir inkar eden. Müşrik Allah'ı da bilir ama Allah'tan başka şeye de tapınır. Onlara putlaştırır, ilahlaştırır onları da böyle. Tevhidin zıddı şirk. Tevhid ve şirk. Bunlar gece gündüz gibi birbirinin tam zıddı bunlar böyle. Tevhid, Allah'a cilerce birlemek. Tevhid kelimesi deniyor bunlara. Kelime tevhid deniyor. Bu da nedir? La ilahe illallah kelimesi. Her peygamberin ilk daveti buna başlıyor. Adem babamızdan beri böyle. Allah'a davet. Kelime-i tevhid. La ilahe illallah. Buradaki la, la-i nafiye deniyor buna. Nafiye. Nefyeden, olumsuzluk yapan la ilahe, önce İlahları nef ediyor. İllallah ancak Allah'a onu ilah yoktur böyle. Bunun bir daha geniş anlamı var. Bu da nedir? Arkadan geliyor vahdehu la şerike leh. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehü mülk ilahır. Vahdehu Allah bir olduğu halde cehali. Allah birdir böyle. Buradaki bir sayısal değil, eşi olmayan, benzeri olmayan ki Allah Celle Celaluhu kadir-i mutlaktır. Mutlak kudret sahibi. Basirdir. Her şeyi gören, gizli açık. Yerleri, gökte her şeyi gören. Es-Semî'ü her şeyi işiten. Alim her şeyi bilen. Dilediğini yapan. Mevla o birdir muhteremler. Yani şu kainatın Rabbi, o kainatın Rabbi. Evren başka, yani başka madde. Evren başka. Evren madde alemi. Evren. Yani yerle gökler, evren deniyor bunlara böyle. Kainat işte nedir? Bütün varlık, inşallah bütün varlıkları, yerler, gökler, galaksiler, melekler, cennetin alemi, arş, ferş, bütün alim işin alıyor böyle, kainat böyle. Kainatın tek Rabbi ancak Allah Celle Celaluhu böyle. Vahdehu, işte Allah birdir. La şerike leh, onun haşağı, ortağı, yardımcısı, şeriki yoktur Mevlamız'ın velayetle. Lehül mülk, mülk onun. Mülkiyet, egemenlik, otorite Mevlamız'ın altıdır. Odur efendice. Mesela bir insan dense ki kainatın Rabbi, bir kişiye, Firavun gibi mesela, kainatın Rabbi. Nedir o? Allah'a şirk koşma bunun için var. Kainatın imamı, O da Allah'a şirk koşma muhtemelen böyle. İmam, önder, otorite demektir imam böyle. Demektir böyle. Yani kainatın imamı demek, kainatı yöneten, yaratan demektir muhtemelen böyle. Kainatın önderi, yaratanı Allah için şahane böyle. Velevine hamdı, hamd Allah'a mahsustur. Allah Celal Mevlam nedir? Alaküllü şeyin kadir, her şeye de kadir mutlak mevlamen, kudret sahibidir. Bak, alaküllü şeyin her şeye, her şeye kayıtsız şartsız bütün varlıkların kudreti, gücü sınırlıdır böyle. Kim ne yapabilir? Yetkisi ne kadardır? Hep sınırlıdır bunların böyle. Bir devletin başkanı ancak ülkesine sözü geçer. Dünyanın hükümdarı olsa bir insan, kabir olmasını da geçmez. Mevlam alâ küllü şeyin kadir Mevlam. Her şeyin gücü yeter. O'dur tek yaratan, O'dur hallâk-ı âlem, O'dur kâinatın Rabbi, İmam, Önderi, Mevlamızdır. İşte en büyük günah, Allah Celle Câli'ye şi ortak koşmak. Lokman Aleyhisselam, oğlu nasihatta bulunuyor. Lokman Suresi Mevlam bize bunu buyuruyor. Ya büneyye, la tüşrik billah, inne şirke, yazmazın biri böyle. Ya büneyye, beni evladın demektir böyle. Büneyye, isim tezkir. Ey evlatçığım, yavrucuğum yani böyle. O tabii büyük, akıllı. Fakat bir baba olarak, yani babaya karşı yani küçük olmuş o tabi, tabi öyle diyor böyle. Ya büneyye, ey yavrucuğum, evlatçığım, la tüşrik billah, Allah'a şirk koşma diyor muhtemelenler. Allah'a şirk koşma. Şirk iki ayrı oluyor. Şirki celi, açık şirk, şirki hafi. Bir de gizli şirk var muhtemelen, gizli şirk böyle. Mesela riyakarlık Allah'a gizli şirktir, riyakarlık. Yani bir insan eğer başlarına gösterir için bir amel yaparsa, bu da gizli şirk muhtemelen böyle. Mesela kendi namaz kılarken namazını hızlı kılıyor. Ama öyle bir topluma girdi ki, öyle bir binbarat var ki orada, onu da ne yapıyor? Namazı daha böyle yavaş daha kılıyor böyle. Onun için böylece. Bir yolcunun biri yola gidecek, kervana katılıyor. Kervan namazı kılmışlar kervandakiler. Yani deve konvoyu, kervan denilmiş bunlara. Bu namazı kılmamış. Diyor ki kervan başına, eğer de beni beklerseniz diyor, şu karşıya meşte gideyim, namazını kılayım, geleyim. Niyeti namazını çabucak kılacak, gelecek. Bu niyeti böyle. Meşte giriyor. Ve bakıyor ki meşte bir kişi oturuyor böyle. Dikkatle bakıyor. Zamanın kutbu. Beyaz Bistam Hazretleri. Beyaz Bistam Hazretleri. Zamanın kutbu. Büyük bir Allah böyle. Onu görünce tabii büyük bir kutbu azam. Büyük bir evlullah. O ben işimi dışımı görür diye ne yapıyor? Bu defa namazını yavaş kılıyor da dikkatli kılıyor namazını hatırlıyor böyle. Bakın şimdi böyle. O benim de işimi, kalbimi, gönlümü görür diyor böyle. Yani huzura giriyor, aklına bir şey getirmemeye çalışıyor, yavaş kılıyor namazını böyle. Selam veriyor, geliyor mübarek zatın yanına. Efendim şimdi yola çıkacağım diyor, duanızı istirham ederim. Kaldırıyor başını, yavrum namazını kıl, sonra gidiyor. Namazını beğenmedi diyor. Daha güzel kılayım diyor. Bu sefer namazı ne yapıyor? Daha güzel kılmaya çalışıyor. Kıraatını güzel, yavaş okuyor. Rükû secdesi yavaş yapıyor. Hep aklı namaza veriyor. O benim gönlümü görüyor diye. Daha güzel kılıyor. Selam veriyor. Yine geliyor. Yine aynı şey. Namazını kıl, sonra git böyle. Üç sefer bu tekrarlanınca diyor ki sonunda, efendim ben bu kadar kılabiliyorum diyor. Ne bileyim hatam var acaba? Yavrum diyor namaz Allah için kılınır böyle böyle. Ben bunu olmasını kılacak öyle kılayım. Böyle. Bakın muhteremler. Şimdi bak bu da ne oluyor? Gizli şirk. Gizli şirk muhterem böyle. Biliyor ki bu Allah'ın dostu Evlullah. Biraz bir samadet deriz. Zamanın kutbu azamı böyle. Ya benim gönlümü kalbim biliyor diyor böyle. Beni görüyor, biliyor diyor böyle kalbimi diyor. Şimdi aynı duyguyu Allah'a karşı yapabilsek Allah bizi görüyor. Allah bizim gönlümüzü biliyor. Kalbimizi biliyor diye böyle aynı duyguyu Allah'a şey yaparsak o zaman buna tevhid oluyor böylece. Demek gösteriş olur mu oluyor? Şirk Allah korsan böylece. Şirk nedir? Le zulmün azim. En muazzam, azim, büyük zulüm, haksızlık yani Allah'a şirk koşmak böyle. Mülk Allah'ınken kalkıp başka kullara, taşlara, heykellere, efendim tapınma. Ne o saygı duruşu? Bir taş muhtemelen bu. Niye saygı bizim taşa yapıyorsun böylece muhtemelen? Mevlüt'te bile ayağa kalkıyor bazen mesela. Bazı kalkıyor böyle. Yani akkuş deyince ayağa kalkıyorlar. Ne o saygıymış. Yok İslam saygı duruşu muhteremler böyle. Ya. Nedir saygı duruşu? Hristiyanlardan gelmiş şey böyle şey. Efendim ölen kişiye bir dakika saygı duruşu. İslam haram muhteremler bu. Onu Hristiyan benzeyen muhteremler böyle. Yani peygamber de olsa saygı duruyor İslam yok böyle. İkincisi vesihr-i sihir yapmak. Tabi kısa biraz geçeyim inşallah. Uzatırsak fazla bitiremedim bunu bu akşam. İkinci büyük günah sihir yapmak, büyü yapmak, yaptırmak. Sihir diye bir şey var muhteremden. Bu boş değil böyle. Ama günümüzde yapması zor. İmkansız bir şey yapma günümüzde böyle. Ama sihir diye bir şey var aslında böyle şey. Her peygamberin farklı mucizesi vardır. Her peygamberin farklı mucizeleri vardır. İlis Aleyhisselam Hazretleri. Onun da mucizesi nedir böyle? Gök bilimi ona verildi. Gök bilimi ona verildi böyle. Yani gezegenlerin hareketleri, her gezegenin hangi saatte aynı anda dünyaya yansıması, hangi bölgeye, yıldızların insan üzerine etkileri. Şimdi biliyorsun bir ilim vardır astronomi diye, astronomi, gök bilimi diye. Bu ancak yıldızların, ayın, güneş, şunların, bunların hareketini, büyüklüğünün, mesafesini meşhur. Yetmedi bu, şimdi var günümüzde bir de astrofizik diyorlar, astrofizik. Mesela. Yani buna giriyor aşağı yukarı böyle. Tabii sonra zamanla İlisalasyon'da öğrenenler bunlar bazı sırları öğrenenler, İşte yıldızlardan, şuradan bundan bir şey yapmaya çalıştılar böylece. Bu Geldaniler zamanında, Babiller zamanında çok gelişti bu sihircilik, büyücülük böyle. Çok gelişti. O zamanlar usta çırak şeklinde yetişti bunlar böyle. Okul yok tabii bunun o zamanlar. Usta çırak böyle. Bir sihirbaz yanında bir çırak girerdi, yıldızlarca ona hizmet ederdi. Onu bir örnek bu şekilde. Sonra zamanla bunu bazı sihirbazlar yazmışlar. Nereye yazmışlar? Onun tabi deftere kadar yok muhtemelen böyle. Taşlara, maşlara, derilere, düz tahtlara yazmışlar. Neyle? Çivi yazısı ile, çivi yazısı ile. Babil'e zamanında, Sümerli'e zamanında. Çivi yazısı. Nedir bu yazılar? Bir takım geometrik işaretler, geometrik işaretler böyle. Noktalara bir günler çekmeler, şunlar bunlar böyle, işaretler bu şekilde böyle. Sonra ne olmuş bunlar? Birbirine kopya etmez sonra zamanla gelenler. Yani 10 bin senelik mesele bu mesela böyle. Zamanla ne olmuş böyle? Bunlar birbirine kopyalama. O zamanki kalemler, yani deri yazılan kalemler bile kamış kalem böyle. Bir renkli bir suya, yani boyaya batırıyorlar kalemlerini. Tabi derisin yazınca bu yayılıyor böyle. İni işaretler böyle. Noktalar, T işaretler, şunlara, bunları, üçgenler, kareler, dikdörtgenler böyle, çeşitli böyle işaretler, şunlar bunlar. O zaman çivi yazısı bunlara böylece. Tabii bunu kopya edenler, her kopya eden bunu yanlış yapıyor böyle. Tabii zamanımıza kadar ne oluyor? Bu aslında tamamen yitiriyor aslında muhtemelen böyle. Aslamı yitiriyor. Sonra büyü her insan tutmaz muhtemelen insana böyle böyle. İnsanların bir mizacı vardır, mizac böyle vardır. Mesela grip, nezle. Bazen çok sık olur grip, nezle böyle. Bilhassa şöyle daha beyaz tenliler, hafif sarışın saçlar muhteremler. Bunlar da daha çok olur böyle grip, bunlar da böyle. Yani daha siyah saç esmerde daha az olur böyle grip, bunlar da böyle. Olur böyle. Yani hastalıkların bile insandaki, bedendeki etkileri insan yapısına farklı bunlar böyle şey. Yani bu kandan, balgandan, böyle safhadan bunlar kaynaklıyor, bunlar kökünü buradan kaynaklıyor bunların da. Şimdi büyü de eğer bir insan içe kapanık, evhamlı, her şeyi gözüne büyütüyor, ürküyor, böyle bir yapısı varsa, yani gece karanlıkta bir karartı görür, oraya bakar, bak ona bir şekillendir onu böyle. İnsan mı, hayvan mı, yılan mı, kurt mu, şu bu derken böyle bir şey görüyorum ben falan der. Hayaller kurur, çabuk duygulanır, çabuk endişelenir, her zaman olumsuz şey düşünür, karamsar olur. İşte bunları daha çok tutardı büyü muhtemelen evvel. Yani bunların yapısı buna müsaittir böyle. Şeytan da cin de bunlara hoşlanır bu insanlara böyle böyle. Yani bu tür insanlara şeytanlar müsait olur. Cinlere bunlara çok elinirler bunlar da böyle. Şimdi bir insan kuş tutup böyle kuşu sevilsin elini alsın böyle. İnsan bu hoşlanır böyle kuşu böyle şey. Cinler de eğer bir insan elini alabilmişse, oynuyorsa insanla, korkutma okutuyorsa böyle, o zaman o da gülüyor cin. Oynuyor insan muhtemelen böyle böyle. Ama normalde bir insan için bir şey yapamaz muhtemelen böyle. Bir de bu şekilde böylece. Sonra bu sihir işi Yahudiler eline geçti, Onlara Babil esir kaldı 70 sene. Esir kaldılar orada, ellerine bunların geçti. Bunlara bunu bayağı biliyorlar muhtemelenler. Asr-ı Saadet'te, Peygamber zamanında, öyle bir zamanda, Yahudi vardı, adı Lübey denen bir Yahudi vardı. Bu işi bayağı biliyordu bunu böyle. Ve bunun kızları vardı. Kızları da babadan daha üstün ve uğraşmış çok böyle. Nasıl şimdi bilgisayarı meşgul, çocukla daha çok kullanırlar, bilgisayarlar, şunlar bunları. Yani bu Lübey de büyü yaptı. Kime yaptı? Peygamber'e yaptı mı? Yaptı bak derhamdan. Peygamber yaptı aslında, büyü yaptı böylece. Bakınız, peygamberimiz peygamber. Hatem-ül Enbiya. Peygamberlerin de peygamberi. Öyle bir makamda peygamber. Peygamber peygamberi. İçine bir rahatsız da gelir peygamberimize. Bir hasidi falan gelir peygamberimize. Ben hafif şey geldi. Tabii fazla etkilemez bir peygamber ama gene biraz nasıl ki bir zehir, soğuk, güneş çarpıyorsa o da muhtemelen böyle böyle. İnsana havada çarpar, insana güneş çarpar, yediği bir insan bir şey dokunur. Hep bunlar Allah'ın izniyle bunlar tamamen böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri böyle hasi falan geldi kendisine biraz. Cebrail Aleyhisselam geldi peygamberimize. Dedi ki, ya kardeşim Muhammed, kardeşim derdi Peygamber böyle. Onunla kardeşliktir Peygamber böyle böyle. Peygamberimiz dünyada yoktu, arkadaşım bu da Peygamberimiz muhtemelen. Sahabeler vardı ama Peygamberimizi tatmin edecek sohbeti hani Cebrail'in sohbeti Peygamberimiz böyle. Dedi ki, ya Muhammed kardeşim, sana büyü yapıldı. Rabbim beni gönderdi sana, haber vermeye, sana büyü yapıldı. Yapma falan insan. Büyü yaptı. Nasıl büyü yapıyordu o zamanki Yahudiler? İpi düğümleme. İpi düğümleme. Onu bir düğüm bir peş ya pamuk ipine düğüm atmış. Bunu bir kuyruğuna koyuyor böyle. Eris kuyusu. Geçen bu konuya geçtiği bir sohbette muhtemelen eris kuyusu. Yüzü kuyusu deniyor buna böyle. Meşrik Pan'ın yanındaki kuyu. Dedi ki Cebrail Aleyhisselam, kardeşim Muhammed sana bir yapıldı. İşte Lübet, onun kızları yaptı sana büyüğü. Pamuk ipine 11 düğüm altlar bağladılar. Yani senin sinir sistemini bunları bağladılar bu şekilde. Bu eris kuyusunda taşın altında. Altında böyle. Bunu oradan çıkarın ya Resulallah. Ve o zaman iki sure geldi. Felak nasıl yere geldi muhtemelen o zaman geldi böyle. Buna karşı böyle. Buna deniyor muavizeteyn. İki muavviz. Yani koruyucu anlamına geliyor böyle. Hemen Peygamber Aleyhisselam Hazretleri iki kişiyi çağırdı. Hazreti Ali, Hazreti Zübeyir bin Avam. Bunları çağırdı. Hazreti Ali biliyorsunuz amcasının oğlu ve damadı Peygamber. Zübeyir de halasının oğlu ve bacana Esma ile evli ve Bökü'nün kızı evli böyle. İkisini çağırdı. Gidin dedi, eris kuyusuna gidin. Kuba'da eris kuyusuna gidin. Taşın altında bir ip var, düğümlü. Olun gelin böyle. Gittiler, inler kuyuya. Kuyu pek derin değil o kadar zaten fazla kuyu. Geçen bilgi verdim bu konuda kuyu hakkında. İndiler kuyuya, taşı buldu, altından ipi buldu, getirirler. Peygamber Hazretleri, Cebrail Aleyhisselam'ın tavsiyesiyle okudu Felak Nas'ı muhtemeler. Her ayetinde bir düğüm çözdü böyle. Felak 5 ayettir. Kulübü Nas 6 ayet, 2'si 7, 11 ayet muhtemelen. Öyle böyle. Her ayet-i kerimesinde ben okudu. Kulübü bir abi Felak, bir düğüm çözdü muhtemelen. Hem aslında geçmişi şey kalmadı. Yani kendisine kaldı bu şekilde. Geçti böylece. İşte bu Felak Nas suresi nazil olduktan sonra, geldikten sonra Peygamberimiz bunu devamlı okur muhtemelen. Sabah akşam okurdu böyle böyle. Daha evvel Aleyhisselam Hazretleri Allah'a başta dua ederdi, Allah'a sığınması için ederdi böylece. Fakat bunlara gelince, iki sureye gelince Aleyhisselam Hazretleri'ne Peygamberimiz bunu devamlı okur muhtemelen okurdu böyle. Her şey yatıcı zamanlar, yatağınızda oturunca bir ayet-i kürsü, bir ihlas, Felak Nas okurdu. Üfle avucuna böyle. Bütün beni sarar sürmedi. Bir insan akşam yatarken eğer bunları okursa ayet-i kürsü, bu bilhassa cinlere karşı ayet-i kürsü muhtemelen. Cinlere karşı en etkili silah, manevi silah ayet-i kürsü. Kürsü ayet-i mevzu. Burada ne var? El hayy el kayyum var muhteremler. El hayy el kayyum. Allahü la illahu el hayy el kayyum muhteremler. Hay kayyum. Hay ebedi hay olan, diri olan. Ölümsüz ancak Allah'tır muhteremler. Kayyum, şikayeti yöneten, yönlendiren, özetleyen kayyum böyle. Ayet-i kürsü, İhlas Kulüvalı Suresi hem nasıl söyler böyle. Bir insan bunu okursa, yatarak okursa o gece sabaha kadar ne zaman sabah başlıyor? Tam yere ağrınca. İmsak vaktinde sabah başlar İslam'da muhtemelen. Güneş ayrı böyle. Sabahımızın vakti o zaman girer böyle tam yeri. İmsak eder takvimde. İmsak vaktinde oruca başlama zamanı artık başlar. Yatsı namazının, bitir namazının vakti biter, sanırım vakti girer böyle. O zamana kadar kişi Allah'ın korumasına muhtemelen böyle. Kişiyi o gece cin, şeytan bir şey yapmaz bir şey böyle, büyü yapamaz, etkilemez bir şey böyle. Yine insan sabah bunu okursa, akşama kadar Allah'ın korumasına muhtemelen böyle. Yani aşı diyelim bunlar bunun gülmüşlerine böyle. Yani büyü aşısı bundan muhtemelen böyle. Bir insan bunu ama sabah akşam okuması gerekiyor bunların böylece. Tabii kadınlar okuyamadığı da onlar okumuş diye geçiyor onların böyle. Yani kadın özürlü olmadığı günde bunu devamlı okuyorsa Ölürse bir okuyamayınca da okumaya geçiyor, onlarına geçiyor muhtemelen böyle. Unutma bunu inşallah. Her akşam, her sabah teremler. Ayet-i Kürsi, İlahi Rekla'nın bu şey böyle. Bu Allah-u Teala sığınma, bunlardan böylece. 11 ayette bu şey, ikisi bunların da, bunlara karşı. Süleyman Aleyhisselam zamanında, Süleyman Aleyhisselam, İsrailoğulların peygamberiydi muhteremler. En büyük mülk buna verildi, Mevlam verdi, Süleyman Aleyhisselam böyle. Cin onun emrinde, cinler emrinde idi böyle. Ağır işleri cinlere yaptırdı, ağır işleri. Cinler denize dalarlar, gavvas diyordu bunlara böyle. İncimen çıkardı, denizden çıkardı böyle. Yani denizler uzada kalabilir, hava solumadan, deniz uzaman kalabilir cinler. Ve güçlü, kuvvetli cinler, büyük iş yapanlar bunlar. Onun evinde cinler, kuşlar, her hayvan dinleyebilirdi. Her hayvan dinleyebilirdi onun emrinde. Ve rüzgar onun emrinde eserdi rüzgara böylece. Girdiği zamanlar rüzgara emir verir böyle, orduyla beraber uçurdu onları beraberdi. Emri gudu ve şehrin beraber şehrin böyle. Gudu ve şehrin, beraber ve şehrin. Sabah öğleye kadar birerlik olabilir, birerlik olabilir böyle. Orada böylece uçurur onlara böyle rüzgar böyle. İşaret eder rüzgara böyle, sağa dön, rüzgar oturabilir muhtemelen. Sola sola bir şekilde, yukarı bizi kaldı, yukarı kaldı muhtemelen böyle. Giderdi. Sem Aleyhisselam'ın zamanında da, tabi Yahudiler yani Beni Sene kavmi, o zaman çok ileri gitmiş bu sihirbazlık da böyle, sihirbazlık. Hatta zaman geldi, sihirbazlar bilimi peygamberi bile geçti insanların gözünde. Peygamberi bile geçti böyle. Hatta bazı peygamberler sihirbaz dediler böyle. Peygamberi ödediler, peygamberi muhtemelen ödediler. Arasamadım böylece. Bir gün Ebu Cedir'den Lain, Melun eline kuyu kazdırmış kapı önüne böyle. Eski bir hasır atmış üzerine. Gelin bana diye Muhammed'i çağırın gelin diye Muhammed'i diyor. Ona söyleyin diyor. Eğer buraya evime gelirse iman edeceğim ona böyle diyor. Geliyorlar. Ya Muhammed bizi Ebu Cehil gönderdi. Eğer evine gelirsen iman edecek. Müslüman olacak. Peygamber giderse yapmadım. Peygamber başladı gitmeye. Bu içeride evden böyle kapı arkasından bakıyor şimdi böylece. Peygamber böyle yavaş yavaş geliyor böyle. O gülüyor ama işte işin kendine. Böyle kısa kendine gülüyor. Peygamberim diyor. Gökten yerden haber veriyor. Şimdi de kurtarın bakan kendisi bakan benden bakan böyle. Yani kuyu düşecek bu şekilde bu. Peygamber Aleyhisselam da tam böyle kuyun yanına başına geldi. Cebrail Aleyhisselam geldi. Şah, dur. Ya ama dur. Ne var Cebrail? Geri dön. Peki. Geri döndü. Ebu Cehil de Peygamber'in tam kuyu başına gelince artık bir adım atacak böyle, kuyuya geçecek böyle. Adım atacak böyle. Artık ağzı böyle şeyde böyle, boğazına bir gözü açmış böylece. Böyle seviniyor böyle. Tam sevinince kurtarak kalmış böyle. Yani durdu, geri döndü böylece. Unuttu şu kazdığı kuyuyu. Arkasına koştu. Muhammed geldi, gel Muhammed diye böyle muhtemelen. Kendi kuyuya düştü muhtemelen böylece. Yani kendi kazdığı, kendi düştü böyle. Kazdığı düştü. Ebu Cehil'in kafir. Çıkamıyor şimdi ama. Çıkamıyor muhtemelen. Adamlara geldi, uzattı elini böyle, kuyu daha derine gidiyor. Bir uzatılar yine çıkaramıyorlar böyle. Kuyu aşağı gidiyor böyle. Derine gidiyor böyle, çıkaramıyorlar böyle. Korktu. Dedi ki, çağırın Muhammed'i. O beni buradan kurtar ancak böyle böyle. Gelip çağırdılar. Kendisine geldi. Ebu Cehil'e bak eline bana dedi. Tuttu çıkardı muhtemelen. Ne yaptı? Bak bu sihir yaptı dedi ben muhtemelen. Sihir bazı muhtemelen böyle. Yani sihir ile mucize karıştı birbirine böyle. Zaman geldi muhtemelen böyle. Karıştı. Süleyman Aleyhisselam'ın zamanında da çok Yahudiler büyü yapardı. Devamlı bir yapardı böyle. Çoğu biliyordu zaman büyü o zamanlar. Yapılıyordu. Süleyman hepsini topladı bunları. Hepsinden topladı. Ne kadar büyü yazılır varsa bunları. Bunları oturup tahtı vardı. Yani kürsüsü, onun altına gömdürür bunlar. Ölümünden sonra Onu çıkardı oradan, şeytanlar bunu haber verirler, çıkardı onu bu şekilde. Dediler ki, bak derler, Süleyman derler, peygamber değilmiş, sihirbazmış derler böyle. Bunu da bunu yapmışlar bu şekilde böyle. Ayet-i Kerime geçeceğim muhtemelenler, şey olacak böylece. Üçüncü büyük günah, insan öldürmek, katil, katil. Katele fiilinden geliyor. Katele öldürdü fiili bir vazife geçmiş zaman fiildir. Katil öldüren, insan öldüren, maktul öldürülmüş kimse midir? Maktul denir buna. İsmi meful bu. Öldürülmüş kimse. Mesela katip yazan, mektup yazılmış anlamına geliyor. İsmi meful'dür. Bunun gibi. Hakim hüküm veren, mahkum hüküm giyen. İsmi meful denir bunlara böyle. Üçüncü bir günahta İnsan öldürmek, Allah'ın haram kıldığı canı kıyam kıyam bunlara vereceğim. Bizim Mevlam buyuruyor, bir ayet okuyayım bu konuyu inşallah muhteremler. Nisa 93'te Mevlam buyuruyor, Semillah, Ömektü müminen, ve men yaktül müminen. Bir kimse bir mümin öldürse, müteammiden kasten bile bile, böyle kazayla, hatayla değil böyle, öldürürse, fecizahü, onun cezası, cehennemden bakmalar. Böyle başka bir konu böyle, bir cehennem böyle, halnefiyya, ebedire kalacak böyle şey. Yani tevbesi giderse, bunu öldürmek helal derse kendi kendine, böyle fetva verirse kendi kendine, bunun yeri ebedi cehennem muhtemelen böyle. Bir insan bir mümini öldürürse bile bile, mesela günümüze kurşun sıkıyor böyle, havadan uçakla bomba atıyor, efendim helikopter atıyor bu şekilde böyle, mümini öldürürse, ne bunun cezası? Cehennem muhtemelen. Yani Mevla biliyor, haliden fiha, orada ebedi kalmak üzere böyle. Bunu herhalde yaparsa bu şey böyle. Ve gadiballahu aleyhi, Allah'ın gazabı ona, o kişiye. Veli anehu, Allah'ın laneti ona bak. Allah ona gazap ediyor, Allah ona laneti muhtemelen böyle. Yani bir adam öldürmek, insan öldürmek, mümin öldürmek muhtemelen böyle. Mümin öldürmek böylece. Yani korkunç bir cinayet ki böyle, korkunç cezası olmak. Allah'ın gazabı, Allah'ın laneti oluyor böyle. Ve hadeli azabı elim, Allah ona ahirette azabı elim hazırlıyor böyle. Azabı azim, en büyük azap da bunlar olacak böyle. Azap azim böyle şey. Şimdi nedir katilin cezası nedir muhtemelen İslam'da? Kısas vardır böyle, kısas böyle. Nedir kısas? Aynıyı uygulamak. Öldürür, öldürülür. İdam yani muhtemelen. Bu da böyle şey böyle. İslam hukukunda hakimine kadı denir bunlara. Hakim denir bunlara. Hakimin tek görevi vardır. Katili araştırmak. Bu gerçek katil mi değil mi böyle? En aşağı iki şahit lazımdır. İki şahit lazımdır. Ama şahit adil olması şartı şart. Adil olması şahitlerindir. Nedir adil? Namazını kılan, haramdan sakınan. Eğer bir insan beş namazını kılmıyorsa, onun şahidi içine kabul edilir mi muhtemelen böyle? Bakın muhtemelen. Namaz kılmadığına göre, Allah'a istinası olduğuna göre, yalan söyleyebilir muhtemelen böyle. Haram işleyen, içki içiyor, kumar oynuyor, faiz alıp veriyor, bunun şahitliğine kabul edilmiş sanmıyorum. İki adı şahit olacak. Hakimin tek görevi bunu araştırmak, soruşturmak böyle. Gerçek bu katil midir bu? Bu kişi böylece. Sonra hakim buna bir yetki yok muhtemelen böyle. Yok bunlarla. Nereye kalıyor bu? Onun varisine kalıyor muhtemelenler şimdi. Varisine kalıyor böyle. Dilerse varisine kısas isterler. İdam edilmesi şarttır muhtemelen böyle. İdam da gizli olmaz, açıkta olacak böylece. açısı olacak. İslam hukukunda muhteremler başı kesir gidemelidir, başı kesir böyle. Ensinden böyle. Kılıç olur böyle şey. Çünkü Peygamber buyuruyor, öldürürken de iyi öldürün. Böyle. En hafif ölüm, kılıçla başı kesilmesi muhteremler böyle. En ağır ölüm, ateşi yakma ve boğma. Suda boğma, iple boğma. En zor ölüm bunlar da böyle. Neden? Şimdi can kalpten geliyor muhteremler. Acı duyan hisler beyinde böyle. Beyinde böyle. Yani bilinç, acı duyan isimler, hisler bu merkezde beyinde bunlar böyle şey. Şimdi insanın başı ve gövde bir anda birine ayrıldı mı kişi ölüm farkına varamıyor. En kolay ölüm budur muhtemelen böyle. En kolay ölüm budur. İnsana bu şekilde açıkta yapılır böyle bu. Kısas varisin hakkı. Hangi varisi? En yakını kimse. En yakını böyle. Mesela bir kişinin 3 tane oğlu var. Bunlara kadın karışmıyor bunlara muhtemelen. Erkeğin hakkı bunlar böyle. 3 tane oğlu var. 3 oğlundan ikisi idam edilmiş kısas. Biri istemiyor kısas. Diyet diyor bu sefer. Diyet. Bir para alacak bu sefer böyle. Diyet istese böylece onu düşüyor muhtemelen böyle, böyle. Hatta bir insanın 10 tane oğlu olsa, yani kişinin oğlu varken karıcı karışamadı muhtemelen böyle. Babası karışamadı böyle. Yani birinin derecedeki kişileri böyle aynı hakka sahip olanlar böyle. 10 tane oğlu olan mesela 9'u kısas diyor. İdam işliyor böyle. Birini diyor kadıya ben diyeti razıyım böyle diyor böyle. Acıyor mesela neyse karşı günü. Diyeti razıyım ben diyor. Düşüyor bu muhtemelen böyle. Yani ittifak lazım bunlar böyle şey. Hatta bir insanın bir de küçük oğlu olsa, bir Ermeni çocuğu olsa, o zaman ne oluyor muhteremler? İmam Meyne ile İmam Şafii'ye göre çocuğun büyümesi bekleniyor. Büyüdüğü ermesi bekleniyor çocuğun bu şekilde böyle böyle. Ona soracak bu şekilde böyle. İmam Hazretleri beklenmiyor. Beklenmiyor onlara göre. Nedir diyet muhteremler? Diyet bir para almak böyle. 100 devedir bu. İnsanın diyeti 100 devedir böyle şey. Ne zaman? Eğer ölenin birini derdeki varisi buna razı olursa o zaman 100 deve. Allah hakkı var bu şekilde. Dilerse affedebilir ama. Almaz muhtemelen. Affetin der. Affedilirse böylece affedebilir. Peki kısasta idam iyi bir şey mi acaba? Kur'an'da bu var muhtemelen bu şekilde. Allah böyle izin veriyor. Mevlam bize buyuruyor. Bakara 179'da. Velek hayatın. Velekin hayatı. Velekin fil kısasta hayatın. Velek sizin için vardır. Kısasta vardır, hayat vardır muhtemelen. Yani idamda hayat vardır muhtemelen. Bu nedir muhtemelen? Psikolojik caydırıcı. Hırs eli kesilir İslam'da muhteremde. Hırs eli kesilir böyle şey. Hırs olmaz ama. Olmaz muhteremde böyle. Yani yıllar geçer, belki 10 yıl, 20 yılda bir hırsızlık vakı olay olur muhteremde böyle. Neden? Psikolojik bu eli kesilmesi, elin kesilmesi, psikolojik baskı caydırıcıdır bu şekilde böyle. Bir insan da hemen idam olacağını bildi mi ne yapar? Durur muhteremde. İslam'da kısa aç yapılır böyle muhtemelen. Bir gün Mekke'ye mükerremede ve ikindiden sonra yapılıyor genelde böyle cezalı böyle. İkindiden sonra Mekke'ye mükerremede iki namazdan sonra haram şey önünde meydanda bir katil. Eller arkadan bağlı getirildi. Kadı okudu şeyi, hükmünü okudu böyle. Cinayet yaptığını, şahitlerin şeyi, şehadetini böylece hepsini böyle. Velisinin kısas seçildiğini bunu okudu ondan sonra. Celat da elle kılıç bekliyor bu şekilde. Tamam tamam dedi böyle. Oktuyla kes başına dedi böyle. Yatırıldı bu şekilde. Tam kaldırıp bu şeyini varisinin biri dur dedi be. Dur dedi böyle. Kıf yani dur. Ne oldu? Ben diyet işleyenlere vazgeçtim kısasını ben muhtemelen böyle. Hem attı kılıcını celat durdu muhtemelen böyle. O anda böyle şey böyle. Yani İslam bu hakkı kime veriyor? Ateşin düştüğü yere veriyor muhtemelen. Ateşin düştüğü yer nedir? Değil mi? Yavruları. Sonra vardı bunda kısasla muhteremler, aynı suçun bir misli oluyor böylece. Katil ne yaptı? Adam mı öldürdü? O da öldürüyor muhteremler. O da öldürüyor muhteremler. Öldürdüğü kişinin annesi babası ağlıyor mu? Onu da ağlar muhterem. Onu da eşi dul kalır, yetim kalır muhterem. Şey böyle. Ama dilerse varisleri, dilerse varisleri affedilir bunları böyle. Belamı veriyor, size kısaslı hayat vardır böyle. Yani bir insan bu idam cezası tam uygulansa, uzamadan ama, 3 ay sonra mahkeme atılıyor, 5 ay sonra mahkeme atılıyor, 6 ay sonra mahkeme atılıyor, unutulur musun böyle? Olayı tazeyken daha, onu tazeyken, hemen mahkeme hiç gün vermeden bunu muhakemesini yapar, şahitlerini getirir, şunu bunu getirir, karar verir, idama karar verilir. Ve cami önünde idam eder kişi bu şekilde. Bu muhtemelen caydırıcı muhtemelen. Psikolojik olarak caydırıcı olur bu şekilde. Şimdi bu olmasa ne oluyor? Kısa olmasa, karşıdaki şunu yapıyor, bunu yapıyor, kaçamak yapıyor, indirme, mindirme, iyi haller diyor, takım elbise giymiş diyor, boyuma bağlamış diyor efendim böylece. Ivır zıvır derken bu şekilde, indir bakalım. Zamanla bile sıfır oluyor muhtemelen, çıkaralım dışarı muhtemelen. Fakat karşı taraf ne oluyor karşı taraf? Kim versin muhteremler? Kim versin muhteremler? Bir olay aklıma geldi muhteremler. 80 darbesinden önce Cumhurbaşkanı Faruk Korutürk'tü. Faruk Korutürk imzasıyla Emniyet Müdürlüğü'ne, bütün şube amirlerine bir yazı gönderir muhteremler. Bir kadın dilekçe vermiş. Faruk Korutürk'tü. Bir kadın dilekçe vermiş. Tahminim Giresun'da aklım öyle kalmış şekilde. Bu kadın bir oğlu olmuş 10 yaşında. Bir de karısı bunda çalışırken tarlada 3 kişi bunları basıyorlar. 3 kişi böyle basıyorlar. Bıçakla 3 kişi basıyorlar. Bu adamı tutuyorlar, ağaca bağlıyorlar muhtemelen böyle. Ağaca bağlıyorlar kendisine böyle. Çocuk da korkmuş, bir çalışma saklanmış şu anda. Çünkü 10 yaşında. Bu sefer kadın tutar muhteremler, soyun bakalım. Kadın soyun yırtıyor kadın üstünün başını, parçalıyorlar, kadını yatırıyorlar. Abi muhteremler, korasının gözü önünde üçü de kadına cinsel ilişkisi buluyor muhteremler. Kadın çırışıyor, kadını soymuşlar. Kadını dövüyorlar, şey böyle, kan, her taraf kan içi kalmış kadının. Tabii kadın tepiniyor, şey yapıyor. Bu şekilde bunlar üçü de korasının gözü önünde kadını televizyonda buluyorlar. Ondan sonra üç şey alıyor bıçakları, başlıyor saplamadır adam böyle böyle. Böyle o sen vur, ben vur, serken böyle ölünceye kadar muhtemelen şey yapıyor böylece. Tabii mahkeme buradayken böylece aradan çok geçmiyor, kaç sene az geçiyor aradan bir av çıkıyor. Yani kimin avı diye 1500 bir av var ya muhtemelenler, o av çıkmış zamanlar. Bunu da bırakmış, üç kişi bırakmışlar bunları böylece. Bu üç kişi, şimdi kadın yazmış mektubunda, Faruk Korutürk Cumhurbaşkanı'na her gün diye evine geçiyor haberdi muhtemelen böyle, evinde böyle. Evinde duruyorlar, canla bakıyorlar, kahkahaya gülüşüyorlar, gidiyorlar. Benim oğlumla artık suyu aşağı yukarı diye delikanlı olma başladı böyle diyor. Tabi bunu kaldıramıyor diyor. Baktığım bir silah almış oğlum, bunu vuracak bunları bunu olmalı böyle. Ne olur oğlum katil olmasın diyor. Buna bir çare bulunuyor muhtemelen, bakın muhtemelen. İşte adı cemaatimiz, üç kişi olsun, beş kişi olsun, hepsi birden idam edilir İslam'da muhtemelen böyle. Yani idam olduğum ne oluyor? Kanlar ortadan kalkıyor böyle şey. Ve ekli riba. Faiz yemek muhtemelen, faiz. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, erriba selasetün ve sebune baben. Faizin günahı 73 bölüm oluyor böyle. Yani en ağır, en ağır, en ağır böyle. Daha beteri, daha beteri, daha beteri. Faizin günahı 73 bölüm. Eşte rüya misle En yenkiyel recülü ümmehu. 73 bölüm o derece oluyor faizden günahın en hafifi nedir? İnsanın annesine zina etmesi muhtemelen. En yenkiyel recülü ümmehu. Hadışım yok. Bir insanın annesi zina etmesinin ne kadar bir günahsa faizin en hafif günahı bu. En hafif bu. Annesi zina etmesi kişinin bir hafif. Üstünü bırakın. Faiz. Günümüzde ne oldu muhteremler? Günümüzde adı oldu kredi. Demek kredi aldım böyle muhterem. Kredi kredi. Araba al, şunu al, bunu al, şunu bunu al, bunu al bu şekilde böylece. Hadis-i şerifte bu Aleyhisselam Hazretleri, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Mace. Böyle büyük sayı hadis-i şerifte hem de. İnsana bir zaman gelecek, illeki riba. Faiz yemeyen pek kalmayacak muhtemelen böyle. Yani zaman gelecek, alennâsı zamanın, insan üzerine bir zaman gelecek, ehad-ı illa ekeler riba. Faiz yemeyen kalmayacak muhtemelen. Kredi altında, şunun altında faiz girecek bir şekilde. Helim yekül esabeyi gubarı. Faiz açı yemeyen bile faizin tozu ona bulaşacak muhtemelen. Yani tozu ona bulaşacak böyle şey. Mesela kredi kartı muhtemelen böyle. Ona bugün tozu diyebiliriz böyle. Kredi kartı böyle. Efendim işte ben zaman ödüyorum ama karşıya bir gidip kuruyor bankadan. Çekiyor parayı muhtemelen böyle. Bak sen sebep olmak bu şekilde muhtemelen böyle. Bir İmam Hasan Hazretleri, Ebu Hanife Hazretleri bir eve gitmiş, hastacıya gitmiş orada. Daha başka da kapıda varmıştı, birlikte varmışlar. Hava çok sıcakmış, küfede oluyor bu iş. Bir yüksek iki katlı ev, onun gölgesi var. Oturmuş halk gölgede, orada bekliyorlar. Ebu Hanife gidiyor, güneşte duruyor, dikiliyor muhtemelen. Gölge oturmuyor. Ya Ebu Hanife diyorlar İmam-ı Azam'a, gelsene buraya bak, bak burası gölge burası, hava çok sıcak, niye güneş duruyorsun? Ev sahibi de duyduğuma göre diyor, faizcilik yapıyormuş ev sahibi duruyor, bakın böyle. Onun evinin gölgesine bile durmuyor muhtemelen böyle, tozu bulaşmasın diye muhtemelen böyle. Efendim işte mecburum, yok yok, bak, diye muhtemelen. Kimse mecbur değil muhterem böyle. Kimse mecbur değil böyle. Bunun için muhteremler bundan çok kaçınmak gerekiyor faize muhterem. Alan da veren de hatta lanallahu akil riba ve mülküle ve kâdî ve şahidehü muhteremler. Muhterem böyle. Faize alan da veren de kâtibi de şahidi de. Kâtip yazı işlem yapanlar bak o çalışanlar, mühendisliğe çalışanlar muhterem böyle ya. Bak kâtip onlar böyle. لَعَنَ اللّٰهُ لَعَنَ اَلْسِنْ diye peygamber. Allah'ın da lanet etsin. Bak, Allah'ına veren muhtemelen böyle. Bunun için insan dünyada bazen biraz sıkıntı çekebilir ama ateş, cehennem daha zor muhtemelen böyle. Ona dayanamaz, ateşe dayanamaz böyle. Mevlam buyuruyor ayet-i kerimesinde faiz ayet-i kerimesi Bakara suresinde bir sayfa atmaktadır böyle. Uzun çok uzun bu şekilde böyle. Hatta o faizi alanda dünyada ondan yaralananlar yiyenler kabirden kalkarken şeytan çarpmış gibi kalkacaklar kabirden böyle. Yani yürüyemeyecek böyle. Alkollü böyle. Böyle bir düşecek, kalkacak, beyni karışacak böyle mutlaka öyle düşecek böyle. Onun beyni olacak bunlar böyle. Yem akıl riba ve yürümün sadakat. Belan buyuruyor. Yem hakullar riba ve yürbü sadakat. Faiz sadaka. Mevlam buyuruyor, Allah faizi mahvede, helak eder. Bir insana bulaştı mı bir battı muhtemelen. Onu yaparsa gider muhtemelen. Ve yürbü sadakat, Allah sadakayı çoğaltır muhtemelen. Bunlar görüşü zıddı birbirine böyle. Zıddı birbirine böyle. Sadaka eksiliyor aslında böyle. Ama ağacı budama benziyor muhtemelen. Mevlam sadakaya bereket veriyor. Kişi bir ve yani on bereket verir böyle. Ama kim bulaşsa dünyada faize, mutlaka sonra hüsrandır, helaktır, batmaktır sonra. Bu şekilde böyle şey. ve yetim malını yemek muhteremler. Yine cevküvüne fiyatunum nara ve siyasetine sayra. Kısa okuyorum buradan böyle. Yetim malını yiyen onlar karın ateş yerler. Ve siyasetine sayra ateşeyem atacaklar bunları böyle. Yetim malı yener o da. Sakınmak gerekiyor. Bir gün bir Allah dostu ağır hasta artık sekerat mevdini ölüm halindeyken tabi ona göre arkadaşları herkesin ona göre yoldaşı vardır, candaşı vardır. Bunu tabi gelmişler bekliyor başladığında elhamdülillah böyle kelime tevhid ile böyle gayet güzel bir şekilde hürmet desteğinin ruhunu belaya. O da bayağı kalabalıkmış. Tabi kandil yanıyor da böyle. Bu hasta olan kişiyi Allah dostu sohbetine verdiği anda diyor ki işlenen birisi arkadaşlar kandili söndürelim. Niye? Gece arası karanlık. Ya ama diyor bunun ufak çocukları var diye böyle. Bu kandil buna ait dedi. Hayattayken böyle böyle. Yani son nefesine kadar bu ona ait kandil böyle. Ama işin sonra verdi öldü. Şimdi mirasa girdi bak. Kandaki yağ, kan içindeki yağ, yanan yağ mirasa girdi diyor. Ufak çocuklar bunların var diyor böyle. Bunu söndürelim diyor muhtemelen bak. Bu kadar ince muhtemelen, yetim malı muhtemelen böyle. Yetim malı böylece. Sonra yetimleri korumak muhtemelen böyle. Yetimleri korumak. Ebu Cehil de bir yetimin kefaatini almış. Yakınlarına birinin babası ölmüş. Yetim kalan çocuk. Ebu Cehil üzerine alıyor bunu. Bütün malı Ebu Cehil'de. Yani büyüyünce verecek bunu güya. O şekilde. Çocuk tabii bir bayağı bir büyümüş bu şekilde. Ama çocuğun ne yediği içiriyor? Üstü başı alıyor böyle. Artık çocuk böyle üstü başı yırtılmış, parçalanmış, dökülmüş, her tarafı edepleri meden çıkmış. Utanıyor artık bu şekilde. Ebu Cehil'e geliyor bir gün. Bak diyor, babandan benim malım sana kalmış. Herkes bunu söylüyorlar. Ne oldu babamın malından diye bana diye bir şey ver diye bir elbise alayım bari diye eski bir şey giy alayım verir diye onu kovuyor muhtemelen. Yani buraya yedi ul yetim bir şey de kovuyor böyle. Azalıyor böyle. Böyle bağırıp kovuyorum. Defol gidiyor bağırıyor bu şekilde. Tabii şu ağlara gidiyor. Diyor ki Ebu Cehil arkadaşları şimdi alay etmek çocuğu ama diyorlar git Muhammed'e söyle sen kurtarsın bundan diyorlar. Alın senin malını da. Git Muhammed'e git diyorlar bana böyle. Çocuk tabi bilmiyor böyle. İnanıyor böyle. Gelip peygamberimizin bekimi oluyor bu olay böyle. Geldi ağlayarak ya Resulallah benim ben falan oğluyum. Babam ölmüş. Ben bilmiyorum babamı öldüğünü de. Babam malı Ebu Cehil'e kalmış. Benim malım ondaymış böyle. Bak şimdi bu durumdayım. Gittim istedim bana bir elbise için bir o zaman bize bir gömlek, uzun gömlek böyle. Vermedi bana, beni kovdu bu şekilde. Ne oldu benim hakkı al ondan böyle. Bak muhtemelen yetim çocuk peygamberin kapısına gelince peygamber duran dayanamadı muhtemelen böyle. Ebu Cehil gibi bir azgın böyle, canavar böyle, din düşmanı. Gel bakalım muhtemelen. Aldı peygamber üzerine, oturmuşlar Kabe'nin yanında. Ebu Cehil gülüşü olmuyor arkadaşlarına böyle, sohbetlere vereceğim. Ebu Cehil'i çağırdı, gel bakalım buraya. Bak dedi, bunun babası malı sendeymiş, bunu da buna ver. Peki de yamadı böyle. Allah, herkes şaşırdı böyle. Bu niye böyle yaptı bu şekilde böyle ya? Hemen çıkardı muhtemelenler, para verdi şöyle böyle. Verdi, gitti yerine. Niye böyle yaptı neleri böyle? Dedi ki, iki aslan vardı peygamber, iki aslan vardı böyle. Aslan mı dedi, heybet aslanı böyle. Açmış dedi, bana bakıyor böyle böyle dedi. Olmaz sen bana saldıracak ama adamlar. Hoş verin muhtemelen böyle böyle. İki aslan muhtemelen böyle. Yine bir gün Medine Münevvere'de bir Yahudinin kölesi, yetim çocukmuş o muhtemelen böyle. Ya kız çocuğu, Yahudinin de kölesi bile yok. Bir de kölelik olmuş zavallı kızcağız düşünmüş yollara. Buna Yahudi iki para vermiş, dinar diyorlar böyle. Ya dirhem veya da. Yani altın, dirhem, gümüş para. Diremdir, gümüş paradır. Hafif olduğu için bir direğe bile şişe al, bir an bile gaz alıyor, yağ alıyor böyle. O zaman gaz yok, yağ yakıyor, zeytin yakıyor o zamanlar böyle. kan yakacak böyle. Çabuk gel diyor böyle. Çok sertmiş yağdı böyle. Olsa bir şey mi böyle? Geç kalan hemen çok dövermiş böyle kölesini. Kız böyle koşa koşa gidiyor. Hemen alıyor, şişe alıyor, yağ alıyor. Gelirken yani koşarken eski yollar asfaltlıyor muhtemelen böyle. Çalı, çürük yollar, pislikler, şunlar, bunlar, taş, maş derken böyle. Ayağı takılıyor bir şeye, yere düşüyor. Ama şişe kırılıyor, yağ dökülüyor. Şimdi kız çocuğu eve gitmek korkuyor. Ama ne yapacak? Başka yok. Başı ağlamaya, sesli bir nasıl ağlıyor, ağlıyor. Benim gidiyor, titriyor böyle. Peygamber aslında namazdan çıkmış, gördü. Gel yavrum buraya. Niye alırsın yavrum? Ya Resulallah, durun böyle böyle. İki direm verdi bana filan, ya dedim ben kölesiyim, onun caresiyim. İşte durum anlatıyor, şişe kırıldı. Şişe beni çok dövermiyor diyor. Ben çok, çok ama döveriyor usta beni şimdi. Ona korkuyorum böyle diyor, çok korkuyorum, beni döver. Peygamber buraya al bak iki direm sana böyle. Koş git ki oraya böyle. Gene bir şey oraya al diyor, götür onu sen bana diyor. Hemen kız al, seviniyor buna. Gidiyor koşarak oraya gidiyor. Şişe alıyor, şimdi ya alıyor. Koşarak geliyor ama yine alıyor gereken ama. Peygamberimiz bekliyormuş. Ne oldu kızım? Ya Resulallah aldım ama geç kaldım diye gene döver şimdi beni. Geç kaldım gene beni döver böyle. Niye geç kaldım gene döver böyle bu şekilde. Kızım ağlama gel ben seni beraber gideyim beni muhtemelen böyle. Gel ben seni götüreyim bakayım böyle. Gel bakalım diyor. Kız da peygamberimize güveniyor şimdi böyle. Biraz rahatlıyor. Giriyorlar kapıyı örüyor. Yahut çıkıyor. Peygamber görünce ya Ebu Kasım ne bu hayra diyor böyle diyor. Al diye böyle bir durum anlatıyor bu şekilde. Kız biraz geç kaldı diyor. Ne olur diyor. Benim hatırım şu an onu dövme almaz. Olmaz, onu dövme almaz onu. Ona sakın dövme. O azalama diyor. Ya diye düşünüyor muhteremler. Diyor ki ya Ebu Kasım. Öderim peygamber. Ya Ebu Kasım. Sen bir peygambersin. Devletin başkanısın. Yani senin uğrunda ölmeye 10.000'ler hazır. Bütün sahabelerin. Bir emir versen 10.000'ler senin uğrunda ölürler böyle. İzinini yaparsın. Peygambersin, devletin başkanısın. Böyle bir yani en aşağı bir ona göre, Yahudi'ye göre en aşağı bir kız, bir köle. Kara kuruyan ona göre böyle. Yani böyle bir kızın sözüyle sen nasıl benim ayağıma geldin, ya ayağına geldin sen? Ya diye Allah kadar insan hepsi birdir bu şekilde. Deyince bu şekilde diyor ki Yahudi ya Ebu Kasım ben bu hakkımı öderim kız adışını böyle diyor. Onu dövmem, azalamam ama diyor. Sen bir ricam var diyor. Evim benim bu ricam ben diyor. Şey görüyor. Ben Müslüman olacağım muhtemelen böyle. Ben Müslüman olacağım böyle diyor. Sen hak peygambersin diyor böyle. Hak peygamber olmasan diyor. Gurur onur yapardın, benlik yapardın. Bir kölenin üstüne buraya gelmezdin sen böyle diyor. Sen hak peygambersin diyor. Orada hep belgeselim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Üstüm olduğu muhteremler. Kız da diyor ki kızım hatta hürriyet serbestsin diyor muhteremler. Kızım hatta böyle. Ağzasını bile böyle buraya. Ve tevliği yemez zafi. Bir de düşmanla çarpışı anında savaştan kaçmak. Günahdan büyük günahdandır. Çünkü İslam ordusunun bozuna sebep olabilir. Sonuncusu da yedincisi de böyle muhsin olan bir mümine kadın. Akıllı, hür, bülü çağına ermiş, iffetli bir kadın. İftira etme buna böylece. İftira etme buna. Bu olay Ayşe annemizin başına geldi muhtemelen. Ayşe annemizin başına geldi böylece. Kısaca bundan bahsedeyim inşallah, olayı inşallah. Buna da ifk olayı diyor bu. İfk olayı. Nur suresinde başlarına bunlar bahsediyor uzunca çok. Nur suresinde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sefere giderken genelde bir hanımı götürürdü böylece. Dev üzerinde. Dev üzerinde bir, onun adı Hevdeç Arapça. Hevdeç, yani bir mahfil, bir kapalı bir şey. Bezler tarafı kapalı. İç oturuyor böylece, dev üzerinde. Götürürdü. Yine bir seferinde sıra Ayşe'ye Sıdık anamıza gelmiştir. Radhan Sıdık'a böyle. Tabi gece yarısından sonra dönüşünde orada mola veriyor bir yerde. Çölde mola verince Ayşe anamız da ihtiyacı varmış, abdest tazelemeye, tuvalet ihtiyacı varmış. Gece karanlıkta, herkes meşgulken, o kenardan onun devesi, iniyor devesinden tuvaletine gidiyor, çöl tabi böyle. Uzaklaşıyor bir yere oradan, uzaklaşıyor. Uzaklaşmışken biraz geç kalmış, daha sonra bir gerdana kaybolup falan derdiler, onun için biraz geç kaldı. Gelince baktı ki, orada gitmiş yerinden muhteremler. Gitmiş böyle şey. Ayşe annemizin devesini yeden biri vardı, görevli onun başında böyle şey. O Ayşe annemizin indini görmemiş. O Ayşe annemizin mahfile zannediyor, yeter kapı olduğu için. Devre zannediyor böyle. Tabii seslenmiyor, açıp bakamaz tabii. Öyle zannediyor, ne yapıyor? Orada peygamber emir verince kalkması, yürüyüşe gelince, bu da alıyor, tutuyor devin yollarını böyle, gidiyorlar. İlindeki bir yerde, mola verecek bir yerde inince, orada anlaşılıyor, aşağımızda olmadığı anlaşılıyor muhtemelen. Anlaşılıyor böyle. Eyvah ne oldu derken, aşağı validemiz de itirafına geliyor, bak orada gitmiş. Şimdi ben diye burada bekleyeyim, ayrılmayın buradan diyor. O zaman sahabelerden ilk kişinin görevi vardı. Biri öncüydü. Önden gider, nereye mola verecekse, orada bir arzda peygamberin muhtemelen böyle. Bir gölgelik böyle. Diken çalışıp toplar, yani bir gölge yapardı böyle. Önden giden kişi böyle. Düzeltir toprağı böyle. Böyle. Yine sahabeden biri de, görevi de, o da en son gelirdi böyle. O arkada bekler, orada gider. Ondan sonra olduğu yere bir gözet etrafını, bir düşen bir şey var mı diye böyle, bunu araştırır, arkadan gelir diye böyle şey. O anda da Hazreti Safvan Hazretleri, arkadan gelen Safvan Hazretleri, orada gitmiş tabii, Ayşe Validemiz'de devenin bulunduğu yerde deve yok ama orada bekliyor işte böyle. Tabii gece karanlık tek başına, Hazreti Safvan geliyor, kimsin, ben Ayşe diyor, Rüstan'ın zevcisiyim böyle. Ne oldu? İşte böyle bir gitmiş deve. O zaman iniyor kendi devesinden, bunu devesine bindiriyor, kendi devesine yolunu tutuyor, kendi yolunu böyle geliyor. Peygamberimizin mola verdiği yer ordunu oraya gelince, orada bulunan münafıklar, bazı sahabede karıştı buna muhtemelen böyle böyle. Ki bazı Musa gibi ki Bedir'de bulunan ki o bile böyle karıştı. Ne dediler bakın muhteremler? Ayşe Sıddık'a vali muhteremler. Ayşe Sıddık'a vali böylece. Evliyası böylece. Neler ki o Maas kaldı orada böyle. Orada Maas'tan kaldı orada. Safvan'da gözü vardı. Safvan gözü vardı. Onunla beraber kalmak için Maas'a inmiş. Onunla yattı kalktı bunu bu şekilde. İftihar ettiler. Tabi Ayşe Validemiz bilmiyor tabi durumu muhteremler. Hatta Ayşe Validemiz hastalandı o arada. Babası evine gitti. Tabi yalnız tabi kim bakacak evine kendisine. Bir ay sürdü bu mesele muhteremler. Dedikodu Medine Münevvere'de böyle. Peygamberimiz aleyhisselam peygamber ama ancak Allah biliyor gaybı muhteremler bak böyle. Peygamberimizin eşinin tabi şüphesi yok. Kuşu yok. Ama böyle bir şey laf çıktı. Şuyu buldu, tamamen her tarafı sardı, herkes bunu konuşuyorlar. Yine Mevla'na bir şey gelmeden benim bir karar veremiyor bu şekilde böyle. Ancak bir ay sonra muhteremler ayet-i kerime geldi böyle. Ayet-i kerime geldi. Ayşe Validemizin böyle suçsuz olduğuna dair ayet-i kerimeye gelince babası evinde Ayşe Validemiz dedi ki babası kızına, Ayşe kalk Resulullah'ın dedi bir sarıl. Ayrıldık işte ondan bunda. Dedi ki Ayşe Validemiz, vallahi kimse bilmez şey yapmam böyle böyle. Ben bir Allah'ı bilirim o da muhtemelen böyle. O anda dedi buna fena fillah mı diyor muhtemelen böyle. Fena fillah böyle. Yani Allah'tan hiçbir şey gözü görmeyen insan kişi anda, o makamda kişi anda böylece. Sonra Mevlam buyurdu ayet-i kerimesinde muhteremler, iftira edenlere her birine ceza verildi. 80 sopa vurulunlar mı derler. Bir abla, Übey denen münafıkların başlıyor böyle böyle. O gidiyor böylece. Bunlara 80 sopa vuruldu. Ve onların şahidi de kabul edilmedi muhtemelen. Kabul edilmedi bunlara böylece. Demek ki bir insan İhsan yani muhsin olan kadın ama böyle. Müslümanlığı şart muhtemelen. Eğer gari müslümse onda insan şüphe edebilir bir şey onda yok mu muhtemelen. Müslüman olacak, akıllı olacak, hür olacak, köle olmayacak ve büyüşen verecek, iffet olacak bu şekilde. Bu kadını iftihar etmek Allah korusun, günahdan birisi de böylece. Lillahi Teala Fatiha.